bardzo krótką uwagę chciałbym tylko zrobić, może będzie dla nas pomocna. Möchte nur eine kurze Bemerkung machen, die wird, sie wird vielleicht hilfreich sein für uns. Słyszeliśmy, Karl Heinz mówi w trzecim wierszu, mamy zgromadzenie w jego globalnym charakterze. Wir haben gehört, Karl Heinz hat gesagt, dass wir die Versammlung in ihrem Vers 3 in ihrem globalen Charakter haben. Następnie Horst mówi, jednak jest to zgromadzenie w Jerozolimie. Als nächstes sagt Horst, es ist doch die Versammlung an diesem Ort, in Jerusalem. I może zastanawiamy się, kto ma rację, czy Horst, czy Karl-Heinz. Vielleicht denken wir darüber nach, ob Horst recht hat oder Karl-Heinz. Miałbym chęć pomóc niektórym, którzy mają takiego rodzaju pytanie i powiedzieć, obaj mają rację. Ich würde gerne denjenigen helfen, die darüber nachdenken und würde gerne sagen, dass beide recht haben. Dlatego, że rzeczywiście w trzecim wierszu mamy do czynienia ze zgromadzeniem w jego globalnym charakterze. Denn wir haben wirklich in Vers 3 mit der Versammlung ihren globalen Charakter zu tun. Ale w tamtym czasie ono ograniczało się głównie do Jerozolimy. Aber in der damaligen Zeit hat es sich hauptsächlich auf Jerusalem begrenzt. I do okolicznych, najbliższych przyległości. Und auch auf die nächsten umgebenden Ortschaften. Co to znaczy? To znaczy, że stamtąd ono zaczęło rozprzestrzeniać się dopiero. Was heißt das denn? Das heißt, dass von dort aus es sich erst anfing zu verbreiten. Aby tworzyć kolejne miejscowe świadectwa. Weitere Zeugnisse der Versammlung darzustellen. Hipotetycznie, gdyby nie było więcej wierzących na tym świecie, tylko w Katowicach. Hypothetisch, wenn es keine weiteren Gläubigen auf der Welt gäbe, als nur teraz, in Katowic, jetzt momentan, dzisiaj, to mielibyśmy tutaj miejscowe świadectwo zgromadzenia. Dann hätten wir nämlich an diesem Ort ein örtliches Zeugnis der Versammlung. Jednocześnie pokrywające się ze zgromadzeniem w jego globalnym charakterze. Das sich gleichzeitig decken würde mit dem globalen Charakter der Versammlung. Dzięki Bogu tak nie jest. Aber Gott sei Dank ist es nicht so. Jest miejscowe świadectwo zgromadzenia w Katowicach. Es gibt ein örtliches Zeugnis der Versammlung in Katowic. Ale jest jeszcze wiele, wiele więcej miejscowych świadectw tego jednego globalnego zgromadzenia na całym świecie. Aber es gibt noch viel, viel, viel mehr örtliche Zeugnisse als Ausdruck des globalen, der globalen Versammlung auf der ganzen Welt. I jeszcze raz chciałbym podkreślić tę prawdę, że ono obejmuje wszystkich, którzy są własnością Pana Jezusa. Und ich möchte das nochmal bestätigen, dass diese Versammlung alle Gläubigen umschließt, die ein Eigentum des Herrn Jesus sind. To, że w dzisiejszym trudnym czasie tylko niewielu wierzących reprezentuje dokładnie tę prawdę osobiście w swoim życiu i zgromadza się tak, to jest zupełnie co innego. Dies, dass nicht viel oder nicht alle das tatsächlich in ihrem praktischen Zustand repräsentieren und sich nicht so versammeln, das ist eine völlig andere Tatsache. Wir schließen damit die Betrachtung. Kończymy rozmowę.